شب برات کی جو محفل ہوتی ہے اس کے اختتام کے بعد یا اس سے پہلے یا دوسرے دن عموماً اپنے عیزا اقربا کے قبرستان میں جا کر ان کے مزار ان کی قبور پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں. اور ایک معمول ہے برساں برس سے, اور اب آنے والی شب برات اس میں بھی انشاءاللہ لوگ جائیں. پاکستان میں نجدی اور وہابیوں کی طرف سے ایک مہم چلی ہے بڑی خطرناک کہ مزاروں پہ نہ جایا جائے, قبرستان نہ جایا جائے. اس میں کیا فائدہ ہے؟ یہ شرک ہے, مشرکانہ رسم ہے. کسی نے کہا کہ حضرت داتا گنبش علی حجوری پر رضی اللہ عنہ اتنا بڑا بم کا دھماکہ, کیا یہ دھماکہ کرنے والے قتل و غارت کرنے والوں کے دل میں کوئی رحم و کرم نہیں؟ عورتیں اور بچے بے گناہ لوگ اس میں شہید ہوئے. ادھر سے جواب یہی ملتا ہے جو میڈیا میں ریکارڈ ہے کہ مزارات پر حاضری دینے والوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. جب وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے اب جو چاہے کیا جائے, بم سے اڑا دیا جائے, قتل و غارت کی جائے, تو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ہم نے مناسب سمجھا کہ آج کم سے کم زیارت قبور پر ایک شرعی نقطہ نظر آپ کے ذہن میں ڈالی جائے. آیا ہم لوگ ایسے ہی قبرستان جا رہے ہیں یا کہیں سے اس کی اصل بھی ہے, اور بزرگوں کا معمول کیا رہا؟ اس پر ہم نے الحمدللہ قرآن سے ایک نص پیش کی جو سورہ توبہ دسویں پارے کا ہے, ولا تصل علی احد منہم مات ابدا ولا تقوم علی قبره. اب اس کا بظاہر معنی یہ ہے, اے میرے محبوب جب یہ مریں منافقین ان پر آپ نماز جنازہ ہرگز نہیں پڑھیں گے. اور پھر فرما ولا تقوم علی قبری, آپ ان کی قبر پر بھی نہیں جائیں. جو حضور کو منع کر دیا گیا ان کے لیے جو منافقین ہیں, جیسے ہم آئے تھے شان نزول پر بیان کریں. اب آئیے, واقعی کوئی آدمی پڑھا لکھا ہو تو سمجھانے میں بڑی آسانی ہوتی. اب کسی سے یہ کہیں کوئی ایسا احمق ہو کہ یہ بات قرآن مجید میں ہے, وہ کہ قرآن کیا ہوتا؟ کہا جی جبریل امین لے کر کے آئے. کہا جبریل کون ہوتے؟ اب کوئی ایسا اگر احمق آدمی مل جائے اس سے کیا لیا جائے؟ بڑی سنجیدہ گفتگو ہے اگر آپ اس فقیر حقیر کے ان کلمات ذہن میں رکھیں تو کبھی بھی آپ کے دل میں کوئی تردد کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کم سے کم اس مسئلے میں ہم کوشش کرتے ہیں کوئی نیا نیا عنوان زیر بحث آ رہا, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اب دو چار دن کے بعد ہی شب برات لوگ جائیں, کوئی اچھی قبرستان گئی تو سب کے سب مشرک ہو گئے, سب کے سب کافر و بے دین ہو گئے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب آئیے سب سے پہلے یہ دیکھیے نماز جنازہ کیا ہے. اس کو ہم بڑے فنی طریقے سے سمجھاتے ہیں تدریسی انداز. نماز جنازہ کے پڑھنے کی کہ نماز جنازہ پڑھی جائے کوئی قرآن کی آیت موجود ہے جس میں حکم دیا ہو کہ نماز جنازہ پڑھی جائے, حالانکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. اب نماز جنازہ فرض کفایہ کی دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل سنیے کیا ہے. عبداللہ بن ابی رئیس المنافق, رئیس المنافقین, گاہے گاہے حضور علیہ السلام کی شان میں بکواس کرتا, نماز بھی پڑھتا, ساتھ بیٹھتا, ساتھ اٹھتا. اس نے ایک مرتبے, آپ تصور نہیں کر سکتے, اتنی ذلیل حرکت کی کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ شریف پہنچ گئے تو اس نے یہ کہہ دیا معاذ اللہ، کہنے لگا کہ ہم اس سردار لوگ جب مدینہ منورہ پہنچیں گے تو وہاں سے جتنے ذلیل لوگ ہیں ان کو نکال باہر کر دیں۔ معاذ اللہ، اب کیا ہوا، یہ مقدمہ حضور کے بارگاہ میں پیش ہوا۔ وہاں تو نظام عدل کا عالم یہ تھا کہ جنہوں نے دعویٰ کیا وہ گواہ نہیں لا سکے، جب وہ گواہ نہیں لا سکے تو عبداللہ بن عبی قسم کھا کر اپنے آپ کو اس نے بریو ذمہ کر لیا۔ یہ نظام قدرت بھی عجیب ہے کہ اس کا بیٹا اسلام لے آیا، جب اس کا بیٹا اسلام لایا اور اس کو پتا لگا کہ میرے باپ نے یہ الفاظ کہے، ہم اس سردار لوگ جب مدینے میں پہنچے تو وہاں سے ذلیل اور خوار لوگوں کو باہر کر دیں، اس نے کیا کیا، اس کو کہتے ایمان اور ایمان، اپنے باپ کو بھرے بازار میں کھڑا کر کے اور اس کے سر پہ تلوار سوت لی اور کہا تو یہ اعلان کر کہ میں ذلیل ہوں، اور پیارے مصطفیٰ اور ان کے ساتھی یہ سب عزت والے لوگ لیجیے مکہ کیا نہ کرتا، اپنے بیٹے کی تلوار اور جان بچانے کے لیے اس نے کہا لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ میں تو بہت ذلیل اور کمینہ آدمی، اور مدینہ منورہ میں جتنے لوگ ہیں حضور علیہ السلام یہ سب باعزت قسم کے لوگ ہیں۔ تب جا کر بیٹے نے اس کے سر سے تلوار کھینچی اور نکال لی۔ اب یہ منافق مرا، اب مرنے کے بعد نماز جنازہ حضور علیہ السلام پڑھتے چلے گا۔ اس کو بھی آپ اس انداز میں سمجھیں تاکہ بات مکمل سمجھ میں آ جائے، خدا کرے آج یہ مضمون مکمل ہو جائے، آئندہ جمعے کسی اور مضمون کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زیر بحث لائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے، میں نے پہلے کہا کہ کوئی آیت نہیں نماز جنازہ کی، تو حضور نے نماز جنازہ لوگوں کی کیسے پڑھائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کے ذریعے حضور علیہ السلام پر وحی فرماتا، وحی کی علماء نے دو قسمیں بیان کی، ایک ہے وحی جلی جو فرشتے کے واسطے سے حضور علیہ السلام تک پہنچا، اور ایک ہے وحی خفی، یہ حضور علیہ السلام کو ہر وقت حاصل رہتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ورنہ کیا خرابی آئی کہ کوئی بھی مسئلہ حضور سے پوچھا جا رہا، حضور کا اچھا ابھی ٹھہرو، جب جبریل امین آئیں گے تب ہم ان سے پوچھ کے بتائیں گے، ایسا تو نہیں ہوا، یہ وحی خفی ہما وقت حضور علیہ السلام السلام کو حاصل رہتی ہے، اور جس کی روشنی میں حضور برگشت کا کلام فرماتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارا حبیب جب کلام کرتا ہے تو اپنی ہوا اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وحی الہی کے مطابق بولتا ہے۔ یہ عنوان الگ ہے، کتاب العلم ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب پوچھا گیا حبیب بڑی طویل، جب پوچھا گیا حضور کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی کسی پر ناراضی اور برہمی کا بھی اظہار کرتے ہیں، کیا ایسے وقت میں کوئی بات آپ کے ارشاد فرمائیں، کیا وہ بھی حدیث ہوگی؟ یہ سوال کس نے کیا؟ حضرت عمر ابن عاص، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص۔ حضور نے کیا جواب دیا؟ راوی کہتے ہیں حضور نے فرمایا یا ہم، آپ نے منہ کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو مگر جو بات یہاں سے نکلے تو اسے لکھ لیا کر، قسم خدا کی مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو مگر میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، اس لیے تو لکھ لیا کر۔ یہ معیار قائم ہو گیا، اس کو علماء نے وحی خفی کا نام دیا۔ عموماً جو لوگ ادھر ادھر کے اس کو مانتے نہیں، مودودی صاحب مذہب سے بڑے برگشتہ، آپ نے دیکھا کہ پورے بنگلہ دیش میں ان کی کتابوں پر پابندی لگا دی گئی، تمام تر گمراہی کے باوجود انہوں نے اپنی کتاب کفی مات جلد اول متبوع حیدرآباد دکن غالباً 1946 کی چھپی ہوئی فقیر کے پاس موجود ہے، پہلی جلد میں کلام کرنے میں انہوں نے اسے تسلیم کیا۔ ایک وحی خفی ہے جو حضور علیہ السلام کو ہما وقت حاصل رہتی ہے، ورنہ کیا ہوگا کہ ہر بات میں جبریل نبی کا انتظار کیا جائے. جبریل امین جب کہیں گے کہ کچھ مسائل ایسے جو حضور نے اپنے اشتہار اور وحی خفی سے حضور علیہ السلام اسلام نے بیان کیے. مثلاً قبلہ اول بیت المقدس ہے, لائیے کوئی ثبوت, کہیں قرآن مجید میں ہے کہ پہلا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے. یہ تو ہے کہ بیت المقدس سے پھر تحویل قبلہ, اور وہ کعبہ قبلہ ابراہیمی وہ مستقل اب قبلہ بن گیا ہمارا, حضور علیہ السلام نے بنایا اور گویا ہم اسی کی طرف نماز پڑھے. کیا دلیل ہے کہ پہلا قبلہ حضور نے اپنے اشتہار سے اس کی طرف نماز پڑھی, اسی طرح نماز جنازہ بھی اپنے اشتہار سے پڑھی. اب ثبوت قرآن میں کیا ہے, ولا تصلی علی احد منھم, ان میں سے کوئی مرے تو نماز نہ پڑھا نا. واقعہ یہ ہوا کہ اس وقت تک سب کی نماز جنازہ پڑھائے. منافقین چونکہ ایمان کا اقرار کرتے بظاہر اللہ کے اقرار پر, اور سنیں قرآن, ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. اے میرے محبوب, یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہم ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ, وبالیوم الآخر اور آخرت کے دین پر بھی ایمان لائے, وما هم بمؤمنین, مگر میرے محبوب یہ ہرگز مؤمن نہیں ہے. اب چونکہ منافقین کی نماز جنازہ پر کوئی آیت نازل نہیں ہے, ممانعت پر حضور نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی اپنے اشتہار پہ, کوئی ممانعت نہیں آئی. نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, جو نبی تو نہیں صحابی, کہ حضور اس سنبت کی نماز جنازہ مت پڑھائیں, یہ تو آپ کو گالیاں دیتا, یہ تو آپ پر تبرہ کرتا, اس کی نماز جنازہ پڑھا رہا. حضور علیہ السلام نے چونکہ اللہ کی طرف سے ابھی کوئی حکم نہیں آیا, آپ نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھا دی. اب سنیے, اتنا ہی نہیں, حضور کی کریمانہ شان دیکھیے, نہ صرف یہ کہ نماز جنازہ پڑھائی بلکہ اس کے کفن میں دینے کے لیے اپنا مستعمل کوتا بھی دیا. یہ کوتا پہنا کر اس کو دفنا اور نماز جنازہ بھی پڑھائی, کتنا کرم حضور علیہ السلام نے فرمایا. بس آپ کا نماز جنازہ پڑھانا تھا کہ یہ آیت نازل ہوگی, بلا تصلی علی احد منھم مات ابدا. اب کوئی منافق مرے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے. اب کیا پتا ہوا کہ صرف مسلمان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے, منافق کی نہیں پڑھائیں گے. اب دلیل مل گئی قرآن سے کہ مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھائی جائے. اب جب اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے, مومن کی نماز جنازہ پڑھائی جائے, اس کی بات کی آیت سنی, ولا تقوم علی قبری, آپ کسی منافق کے قبر پر بھی نہیں جائیں. جب نماز ثابت ہو گئی مسلمان کے لیے, اب مسلمان کے لیے قبر پر جانا بھی ثابت ہو گیا. جب منافق کی قبر پر نہیں جائیں گے تو کیا مطلب ہوا مومن کی قبر پر جائیں گے. جو قرآن مجید فرقان حمید کی نص ہے سورہ توبہ, اور کوئی گڑبڑ کرے تو آپ یاد رکھیے رسواں پارا, اور آیت نمبر 84 ہے کہ جس میں اللہ نے منع فرما دیا کہ منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے, ولا تقوم علی قبری, آپ اس کی قبر پر بھی نہیں جائیں. اس سے یہ پتہ لگ گیا آسانی سے اگر آپ نے سمجھ لیا کہ جیسے منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے, اس سے پتہ لگا کہ مومن کی پڑھائیں گے. ولا تقوم علی قبری, اب منافق کی قبر پر نہیں جائیں گے, پتہ ہوا کہ مومن کی قبر پر جائیں گے. یہ جب پتہ لگ گیا اب اس پر اعتراض, وہ سنیے آپ, حضور نے کپڑا عطا فرمایا لیکن تب بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی, اس کی نماز جنازہ پڑھائی تب بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی. بعض احمد کوئی موقع اختلاف کا جانے نہیں دیتے, انہوں نے کہا دیکھا حضور کی نماز کچھ کام آئی, جو تم کہتے ہو حضور کے آثار و تبرکات بڑے برکت والے ہوتے ہیں, کوتا پہنانے پر کیا اس کی مغفرت ہو گئی؟ نہیں ہوئی مغفرت. بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں اس وقت منفیت بخش ہیں جب آدمی مومن ہو, جب آدمی مومن ہو تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے منفیت بخش. تو اس کو اگر یوں کہا جائے, آپ دیکھیے ابو لہب حضور کا چچا تھا, آپ کہتے ہیں حضور شفاعت کریں گے ہماری مغفرت فرمائیں گے, تو اپنے چچا کو نہیں بخشوا سکتے تو ہمیں کیا بخشوائیں. بات یہ ہے اس کا ترجمہ یوں کیا جائے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میں تجھے اپنا حبیب مانتا ہوں، اور جو تجھے اپنا حبیب نہ مانے اگر سے وہ تیرا سگا چچا بھی کیوں نہیں ہو مگر اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اگر وہ ماننے والا تیرا نہ ماننے والا کتنا ہی تیرا حبیب ہو تب بھی اس کی مغفرت میں نہیں کروں گا. کیوں؟ کہ وہ تیرا دشمن ہے. تو بات سمجھ میں آ جائے. اور علماء نے لکھا کہ حضور نے اپنا کرتا دیا اس کو کفن میں جو اس کی جو قوم تھی کہا یہ تو اتنا کم بخت حضور پر تبرک کرتا ہم نے سنا اور حضور نے اتنا اکرام فرمایا. یہ بات میں اور آپ نہیں دے سکتے، یہ حضور علیہ السلام کے چشمہ نے کرم دیکھتی ہے جو زمین پر رہ کر حوض کوثر اور عرش اعلیٰ پر بھی دیکھتی. حضور نے اپنے نور نبوت سے یہ دیکھ لیا کہ اس اخلاق کریمانہ کی جھلک کی وجہ سے اس کی قوم کے 200 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا. لیجیے عبداللہ بن ابی کی تو جناب کیا نام مغفرت نہیں ہوئی، لیکن اس کرم کو دیکھ کر اس کی قوم کے 200 حضرات نے اسلام قبول کر لیا. اب قرآن سے یہ ثبوت مل گیا کہ مومن کی قبر پر جائیں اور منافق یا کافر کی قبر پر نہیں جائیں. اب آئیے ہمارا مضمون ایک حوالہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم چند کتابوں کے نام آپ کے سامنے لیتے ہیں. مسلم شریف زیادۃ القبور کے بعد ترمذی شریف میں بھی یہ بات، مشکا شریف میں بھی زیارت عبور کا ایک مکمل بات، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح صدور بشر عالم معتبر عبور، اس میں بھی عزیزان گرامی کے بعد امام حاکم امام بھائی سب نے اسے نقل کیا. اب آئیے کیا زیارت عبور جو ہے یعنی قبرستان جانا کیا اس کی ممانعت اور یہ منع ہے؟ لیجیے علامہ ابن ماجہ جو سیاہ ستہ کی حدیث ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس نے اتفاق کہیے کہ اس شب حضور علیہ السلام کی باری ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ یہاں ٹھہرنے کی تھی. علماء فرماتے ہیں حضور پر یہ واجب نہیں تھا کہ باریوں کو تقسیم کرے، مگر یہ حضور کا اپنا عدل تھا کہ آپ نے باریاں تقسیم فرما دی تھی کہ آج میں فلاں جگہ رہوں گا، آج فلاں جگہ، آج فلاں جگہ. اور جب ایام وصال آئے تمام ازواج سے حضور نے اجازت لی کہ میں عجیب ہوں اور پوری عدالت کا دوران یہاں میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں گزاروں گا. سب نے اجازت دی اور حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں مقیم رہے وقت وصال. اب اس دن باری حضرت صدیقہ کے یہاں. اب سنیے آدھی رات جب گزری تو حضور کی محبت و شفقت تمام ازواج جو وہ گزری تھا انہوں نے کیا کیا نیند ہی میں. اس زمانے میں بڑے بڑے مکان نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے سے مکان، چھوٹا سا بستر. ام المومنین نے رات میں برابر میں حضور کو تلاش کیا، حضور نے اب بستر کو خالی پایا. جب بستر کو خالی پایا تو وقت حاضر بشریت ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضور کی باری تو میرے یہاں ٹھہرنے کی تھی، لگتا ہے حضور رات میں اٹھ کے کسی اور زوجہ کے یہاں تشریف لے گئے. اب انہوں نے کیا کیا، ایک ایک کا گھر ام المومنین کا ہلکا پھلکا تلاش کیا کہ حضور وہاں تو نہیں ہے. کمال یہ ہوا کہ کسی کے گھر میں بھی حضور علیہ السلام کو نہیں پایا. جب نہیں پایا اور پریشانی بڑھ گئی، پھر کیا کیا کہ جنت البقیع جو مدینہ شریف کا قبرستان، ام المومنین نے دیکھا کہ جہاں اور مختصر آبادی شاید حضور قبرستان میں. جب دیکھا تو حضور علیہ السلام و سلام بقیع شریف کے قبرستان میں کھڑے ہوئے. اچھا کھڑے ہوئے کیا ہے؟ ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ بقیع شریف میں کھڑے ہو کر ایسے ہاتھ اٹھا اور ہاتھ اٹھا کر کے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اب چونکہ حضور کا ٹھکانہ معلوم ہو گیا، یہ چپ چاپ سے نرم پیروں سے چلتے چلتے تاکہ حضور نہ دیکھ لیں اور چپ چاپ سے آن کر بستر پر لیٹ گئیں تاکہ حضور کو پتا نہ لگے، مگر حضور سے کوئی بات مخفی نہیں رہ سکے۔ کچھ دیر کے بعد حضور تشریف لائے تو وہ پھتیرا اپنے اوپر قابو کرنے لگی، مگر کیونکہ دوسری نیائی تو سانس پھول رہی تھی، حضور علیہ السلام جب ہاتھ رکھا سانس پھول رہی تھی، فرمایا صدیقہ کیا تم یہ سمجھی کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ نا انصافی کرے گا؟ یہ تم سمجھ کر کے نکلی کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ نا انصافی گویا نہیں کرے گا، جب تمہارے یہاں باری تھی تو میں تمہارے یہاں آیا اور گویا میں بقی شریف میں قبرستان چلا گیا۔ اور ایک روایت ہمیں سیاستہ میں یہ بھی ملی کہ صدیقہ کہتی ہے کہ جب بھی میرے یہاں حضور کے ٹھہرنے کی باری ہوتی ہے تو آخری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام بقی شریف جاتے اور بقی شریف میں حضور ان کے لیے دعا کرتے۔ بعض احمد یہ کہتے ہیں مولانا یہ آپ نے کیا حدیث بیان کر دی، ہم تو بزرگوں کے مزار پر فیض لینے جاتے، چاہے داتا صاحب کا مزار ہو خواجہ غریب نواز کا مزار ہو، ہم تو فیض لینے جاتے، کیا حضور علیہ السلام بھی سید الانبیاء امام الانبیاء کیا یہ بھی مزاروں سے فیض لینے جاتے؟ ارے تم نہیں سمجھ پا رہے، ہم اور آپ جیسے گناہ گار کو مزاروں پر فیض لینے جاتے اور حضور کسی کے قبر پر جائیں تو اس کو فیض دینے جاتے، فیض لینے نہیں جاتے، اس سے فیض لینے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو حضور کو انہیں فیض دینے کے لیے گئے۔ اور اس کے بعد یہی نہیں، بقیع شریف میں حضور کا جانا، حضور علیہ السلام کا معمول تھا جب غزوہ احد ہوا، غزوہ احد کے بعد معمول تھا حضور علیہ السلام کا کہ جو احد کے شہدا ہیں جن میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی ان سب کے مزارات پر حضور تشریف لے جاتے، معمول کے مطابق تشریف لے جاتے۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ان کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کا بھی یہی معمول تھا، ابو بکر صدیق کے بعد حضرت فاروق اعظم کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ شہداء احد کے مزارات پر حضور علیہ السلام کے گویا جیسا معمول تھا یہ حضرات بھی وہاں جاتے۔ اللہ اکبر، ایک حدیث شریف میں تو حضور علیہ السلام نے کتنی ہمارے لیے باعث سے برکت بات فرمائی، فرمایا کہ تم لوگ احد کے شہداء کے مزارات پر جاؤ اور ان کو سلام کیا کرو، جیسے ہم مزاروں پہ جا کے سلام کرتے ہیں، فرما ان پر سلام کیا کرو تاکہ وہ جو تم انہیں سلام کرو گے تمہارا کیا فائدہ ہوگا۔ قبر پر جانا تو ہے ہی، حاضری تو الگ سادت، مگر جب ان کے مزارات پر جا کر ان کو سلام کرو گے تو یہ تمہارے لیے قیامت تک سلامتی کی دعا کرتے رہیں گے۔ اس لیے ہر آدمی جب حج کرنے جاتا ضرور حضرت امیر حمزہ کے مزار پر حاضری دیتا اور تمام وہ شہداء کرام جو ہیں ان کے مزار پر بھی حاضری دیتا۔ اور فائدہ یہ ہے جو حضور علیہ السلام و السلام نے فرمایا کہ یہ تمہیں قیامت تک تمہارے لیے سلامتی کی گویا دعا کرتے ہوں گے۔ ایک بار یہ سمجھ لی آپ نے۔ اچھا پھر یہ کہ لوگ کہتے ہیں احمقانہ حرکت، ٹی وی پر تو اس کا بہت بڑا پروگرام آیا ایکسپریس چینل پر کہ مزاروں پہ نہ جایا جائے، مشرکان رسمیں ہوتی، یہ ہوتی، وہ ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ اب دیجیے حضور نے ہاتھ بھی اٹھایا، بات کیا کہتے ہیں جی، یہ کھانا کھانے کی جو دعا ہے نا یہ ہاتھ اٹھا کر نہ کی جائے، کھانا کھا لو اور اس کے بعد بس خالی دعا کر لو، مزار پر جائے تو بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں۔ کیوں؟ ان کو ہر کام میں شرک نظر آتا، یعنی اگر تم نے ہاتھ اٹھا لی کھانے کے سامنے دعا کرنے کے لیے گویا یہ مشرکانہ رسم ہو گئی، یہ کھانے کی پوجا ہو گئی۔ ارے لفظ پوجا کبھی غور کیا کہ اس کو کہتے ہیں؟ مزارات پر بھی ہاتھ مت اٹھانا، اس لیے کہ یہ بھی پوجا ہوگی، اور حضور نے تو بقیع شریف میں ہاتھ اٹھایا۔ اب اس کی حکمت سنیے کہ ایمان تازہ ہو جائے۔ مسلم شریف میں کتاب الدعوات میں اس جگہ یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ اکبر، بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا، ملا علی قاری رحمت اللہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ ہاتھ اس طریقے سے آسمان میں اس لیے بلند کیے جائے جیسے ہمارے یہاں نماز کا کعبہ جو ہے وہ قبلہ ابراہیمی، قبلہ ابراہیمی ہے نا، فرمایا دعاؤں کا کعبہ آسمان۔ آپ دیکھیں کہ دعا کے ایسے قبلے کی طرف ہاتھ کر کے تو نہیں کر، نماز پڑھتے قبلے کی طرف، مگر دعاؤں کا کعبہ آسمان۔ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاؤں اور کس طرح اٹھاؤں اس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آسم گیا لہٰذا دعا تو یہ ان کے واجد ماجد کا رسالہ اپنے واجد ماجد کے رسالے پر امام اہل سنت کا حاشیہ ہے کہ جناب سید المقا فی احسن الویا اس میں فرما کے دعا کرو ایسے آسمان ہاتھ اٹھا کر یا تو ہاتھ تمہارے چہرے کے محاذ یا تمہارے سینے کے اور اس طرح ہاتھ اٹھاؤ اور علامہ ملتانی تاریخ کہتے ہیں کہ دعاؤں کا کعبہ جو ہے وہ جناب آسمان اور اب سنیے جناب کہ یہ جو فرمایا کہ آسمان کا ہاتھ اٹھاؤ مسلم شریف کی حدیث ہے فرمایا کہ جب بندہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ اتنا حیرت والا تھا تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق یہ اس کی غیرت کے خلاف کہ جو ہاتھ اس کے دربار میں اٹھ جائے وہ خالی جائے وہ اپنے بندے کے خالی ہاتھوں کو نہیں چھوڑتا جب بندہ اپنے خالی ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو بھر دیتا ہے کیا مطلب ہوا کہ ہاتھ اٹھا کر جو دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعا والے ہاتھوں کو خالی نہیں چھیڑتا بلکہ ان کو بھر دیتا اور بھر دینے کا معنی کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ملتوی ہوتا دعا کرتا وہ قرآن سے سنیے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا اب ہاتھ اٹھانے کی جو حکمت وہ آپ کو پتا لگ گئی تو لوگ احمقانہ حرکت کر کے سامنے قبر کے سامنے دعا کرے تو ہاتھ مت اٹھائیے پوجا ہو جائے کھانے کے بعد کی دعا میں ہاتھ مت اٹھائیے یہ بھی پوجا ہو جائے یہ ساری خود ساختہ قسم کے عزیزان گرامی شریف اب آئیے آپ زیارت زیارت القبور کے بعد مشکا جو لاتے حدیث حضور نے قبرستان جانے سے منع کیا بالکل درست ہے منع کیا حضور علیہ السلام نے مگر پوری حدیث کیوں نہیں پڑھتے مسلم شریف مشکا شریف میں موجود ساری حدیثوں کی طرح حضور نے صحابہ سے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں پہلے قبرستان جانے سے حضور کی زیارت سے منع کیا کب منع کیا ابتدائی دور تھا اسلام کا لوگ بتوں کی پوجا کر کے اسلام قبول کر کے آیا منع کر دیا ایک بات یہ کہ اس زمانے میں اسلام نہیں تھا تو ملی جلی قبر ہوئی کہ یہودی کہ عیسائی کہ مسلمان حضور نے منع فرما دیا لیکن اب مسلمانوں کا الگ سے قبرستان متعین ہو گیا جس کو جنت الوطی کہتے اور جنت الوطی حضور فرماتے کل قیامت میں سب سے پہلے میں اپنے مزار سے نکلوں گا اور میرے ساتھ دہنی جانی صدیق اکبر اور بائیں جانی فاروق اعظم ہوں گے ہم اپنے مزار سے نکل کر سب سے پہلے جنت البقیع جائیں اور جنت البقیع جا کر میرے ساتھ سارے جنت البقیع میں جتنے بھی مدفون ہیں لوگ یہ سب کے سب میرے ساتھ اٹھائے جائیں گے کل قیامت میں تو بڑا شرف ہے جناب جنت البقیع کا مدفون ہونا علماء فرماتے ایک محتاط اندازے کے مطابق جنت البقیع میں مدفون صحابہ کی تعداد 10,000 صحابہ کرام جنت البقیع ہیں اور بے شمار بزرگان دین تابعین تبع تابعین اور بے شمار بزرگان دین محدثین علماء مجتہدین یہ جنت البقیع میں عزیزان گرامی جو ہیں وہ مدفون ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبرستان جاؤ زمانے جہلیت قریب تھا اس کے بعد اجازت دے دی ہمیں یہ افسوس ہوتا ہے کیا آپ نے قرآن کی آدھی آیت پڑھی لا تقربوا الصلاۃ کہ مت جاؤ نماز کی طرف لو دیکھو فتوا لا تقربوا الصلاۃ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ نماز کی طرف مت جا وہ انتم سکارا اس کو چھوڑ دیا تم نے کہ جب کوئی نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہیں پڑھے وہ انتم سکارا کو چھوڑ کر یہ آیت پڑھ لو لا تقربوا الصلاۃ مت جاؤ نماز کے قریب یہی حال یہاں لوگوں نے کیا یہ حدیث آپ کو نظر نہیں آئی انہوں نے فرمایا پہلے تم کو میں نے منع کیا تھا کہ قبروں کی زیارت مت کرو لیکن اب میں تمہیں قبروں کی زیارت کی اجازت دے رہا ہوں اور کیوں دے رہا ہوں سنیے اس کی حکمت فرمایا قبرستان جانے سے قبروں کی زیارت کرنے سے ایک تو یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی ہو جاتی اور پھر آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے دیکھیے جو حکمتیں بیان کی گئی دنیا سے بھی رغبتی ہوتی ہے اور آخرت کی فکر جو ہے وہ آدمی کھول لگ جاتی اور وہ بڑھ جاتی مثلا بڑے بڑے بادشاہ جناب بڑے بڑے تورن خان کہ جن کے ڈنگ کو زمین و آسمان بچنے کا آج کہاں ہے یہ خبر میں لگا ہوا کیا حالت ہے آج اس کی یہ بہت حاصل کرو یہ بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے بڑے فن خان کہتے ہیں لوگ ان سے ڈرتے ان کے نام سے جانتے آج کہاں ہے خبر میں مٹی بنے بیٹھے عبرت ہوگی دیکھنے کے بعد کیا پر عبرت ہوگی اور کیا ہوگا نصیحت ہوگی اور اس کے بعد جب قبر کی زیارت کرو تو یہ دیکھو کہ یہ لوگ زندہ سلامت ہمارے سامنے گھومتے ہیں کیسے کر روپر کے ساتھ بھولتے کیا کرتے کیسے کیسے کام کرتے اور آج دیکھو ان کا حال کیا ہے دنیا سے بے رغبتی ہوگی اور آخرت کی فکر بڑھے گی اور یہ حدیث شریف میں فرمایا قبرستان جایا کرو قبرستان جاؤ اس لیے کہ اس کے جانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آج کی آنسو سے آنکھیں تر ہو جاتی یعنی آدمی کو رونا آتا یہ ہماری والدہ نے یہ ہمارے والد نے کتنے بڑے بڑے لوگ تھے اور آج دیکھو یہ سب کے سب کہاں چلے گئے سب کے سب زمین تلے چلے گئے تو یہ عبرت کا مقام بھی ہے عزیزان گرامی اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے یہ روایت کہ قبرستان جاؤ اس لیے کہ مردہ تمہیں پہچانتا ہے اور جب تک تم اپنے والد اپنے بیٹے اپنے ابا اپنی اماں کی قبر پر جب تک بیٹھے رہو گے قبر والے کا دل بہلتا ہے قبر والا جانتا ہے کہ کون آیا اور اس کا جب تک تم بیٹھے رہو گے اس کا دل بہلے گا اللہ اکبر اسی طریقے سے امام سیوطی نے نقل فرمایا حضرت ابن عاص جنہوں نے مصر فتح کیا بہت بڑے جنرل اور صرف فاتح مصر نہیں بلکہ مصر کے گورنر بھی مقرر ہوئے کہ جب وصال کا وقت آیا اس حدیث پر عمل دیکھی کیا حضرت عمر ابن عاص نے اپنے بیٹے کو جان کنی کے وقت میں جب روح نکلنے والی تھوڑا سا آدمی کو بات کرنے کا موقع مل جاتا سکرات بدتدریج بڑھنے لگ جاتی ہے پھر آدمی کی آواز بند ہو جاتی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عاص جو صحابی رسول اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا جب میرا انتقال ہو تو قبر میں رکھنے کے بعد بڑے آرام سے مٹی ڈالنا اجرت مت کرنا مٹی ڈالنا آرام سے مٹی ڈالنا اور مٹی ڈالنے کے بعد اتنی دیر میری قبر پر بیٹھے رہنا کہ جتنی دیر میں ایک اور ذبح کیا جائے اور اور ذبح کرنے کے بعد اس کے حصے بکرے کیے جائیں اور ان کو تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے دو گھنٹے سمجھ لیں ڈیڑھ گھنٹہ سمجھ لیں اتنی دیر میری قبر پر تم بیٹھے رہنا تاکہ وہ جو سوالات کرنے والے فرشتے آئیں وہ منزل مجھ پر آسان ہو جائے وہ یا تمہاری وجہ سے میرا دل بدلے گا یہ تو صحابہ کرام علیم و رضوان کے عزیزان کرام ارشاد کرام حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات سنی بے شمار حدیثیں وقت اجازت نہیں دیتا انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے حضور کے سامنے یہ بیان کیا ایک شخص حضور کے سامنے آیا اس کا نام نہیں راوی حضرت عبداللہ ابن عباس انہوں نے حضور سے واقعہ بیان کیا کہ میں نے ایک جگہ خیمہ لگایا اپنے بیٹھنے کے لیے جب میں نے خیمہ لگایا اور جب میں بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ زمین میں سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی اب میں سمجھا کہ یہ کسی کی قبر کی جگہ ہے کہ جو میں نہیں پہچانا اموار کی قبر مٹ گئی نہیں پہچان پایا اور قبر میں سے زمین میں سے سورہ ملک کی آواز آ رہی ہے یہ شخص حضور کی بارگاہ میں گیا اس لیے عبداللہ ابن عباس وہاں موجود تھے اور حضور علیہ السلام جب اس نے قصہ بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ زمین میں سے سورہ ملک کی آواز آ رہی حضور نے فرمایا ہاں سورہ ملک جو ہے وہ عذاب قبر سے بچاتی ہے اللہ پاک یعنی جہنم سے عذاب قبر سے بچاتی ہے اس لیے روزانہ کبھی بھی موقع ملے تو سورہ ملک ایک مرتبہ ضرور تلاوت کیا کیجیے کہ تاکہ عذاب قبر میں چین سکون تمامیت سے یہ وقت گزر جائے اب یہ بتائیے کہ جناب ایک صحابی کہہ رہے ہیں لفظ یہ ہے کہ صحابی حضور کی خدمت میں آ میں نے خیمہ لگا تو سورہ ملک کی آواز آ میں نے خیمہ ہٹا دیا تو حضور نے فرمایا ہاں سورہ ملک جو ہے وہ عذاب قبر سے لوگوں کو تسکین پہنچاتی ہے ہم سب کو کم سے کم ایک دن میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا چاہیے سورہ ملک اب مجھے بتائیے حضور کا جانا پھر اس کے بعد صحابہ کا جانا. یہ قرآن مجید سن لیجئے, یہ جو غلط عنوان ہے جو ہم کسی وقت میں اس پر گفتگو کریں, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. اے میرے محبوب, جب لوگ گنہگار سیاہکار اور گناہ کرنے کے بعد جہاں ان کا تیرے دربار میں آ جائیں, اور تیرے دربار میں آنے کے بعد استغفر اللہ, اللہ سے مغفرت چاہ, واستغفر لهم الرسول, جب رسول ان کے لیے مغفرت چاہ, لوجد اللہ تواب رحیم, اللہ تعالیٰ کو ان کے گناہوں کا گویا ان مغفرت کرنے والا, معاف کرنے والا مہربان تھا. اور علماء نے اس سے تفصیص نہیں کی کہ یہ حضور علیہ السلام کی زندگی میں تھا, بلکہ بعد رسال بھی حضور علیہ السلام کی مزارِ قرآن وار پر کوئی حاضری دے, اس کا حکم بھی یہی ہے جو میں نے بتایا. یہ گفتگو بڑی طویل عالم اسے ابھی نہیں چھوڑنا چاہتے. تو آپ نے دیکھا مزارات پر جانا جو ہے یعنی بزرگوں کی اپنے والدین کے سنت سے ثابت ہے, ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بھی سنت سے ثابت, ان کے لیے مثال صدا کرنا یہ بھی عزیزان گرامی سنت سے ثابت. اب آئیے چند حقائق. سب سے پہلے آئیے امام شافعی رضی اللہ عنہ, حضور کے مزار پر تو صحابہ کرام علی رضوان جایا کرتے ہیں, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی جاتی. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں تحقیق اور جستجو میں کبھی کبھی علماء پر کوئی کٹمبا آتا, کوئی مسئلہ نہیں مل رہا, کوئی گتھی نہیں سلجھ رہی. فرماتے میں امام شافعی جو ہے میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جا رہا ہوں, اور مزار پر جا کر دو رکعت نماز نفل پڑھتا, اور اس کے بعد ان کے وسیلے سے دعا کرتا, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مشکل میری آسان فرما دیتا. سیدی علی حجیری داتا گنپت رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب کشکول معجوم میں فرماتے ہیں کہ مجھ پر جب بھی کوئی مشکلات آتی ہیں میں بزرگان دین کے مزارات کا سفر کرتا ہوں, ان کے مزارات پر چلا کرتا ہوں, اور ان سے وسیلے سے دعا کرتا ہوں, ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتا ہوں, تو میری ساری مشکلات حل ہو جاتی. اور یہ کون نہیں جانتا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ حضرت داتا گنج علی حجری کے مزار پر لگ بھگ 40 دن کا چلا کیا, اور اس کے بعد داتا صاحب سے فیض پایا, اور یہ کہہ کر دلی کے جانب روانہ ہو گئے. گن بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نام سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. آج بھی داتا صاحب کی قبر کی لو پر یہ شعر لکھا ہوا, تمام بزرگوں دین کا یہ معمول رہا ہے کہ جلدی پریشان ہو کچھ ہو تو مزارات پر جا کر ان تبصر سے دعا کرتے ہیں, اور نہیں تو ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں. لہذا قبرستان جانے کا فائدہ کیا ہے, یہ موت کو یاد دلاتا ہے. دنیا سے دیر رغبتی ہوتی, آخرت کی فکر ہوتی. ایک حدیث کے مطابق آنکھوں میں آدمی کی نمی آتی, یہ ہمارے وہ عزیز اکرما جو ہمارے سامنے چلنے پھرتے تھے وہ آج اس قبر میں موجود ہیں, تو ایک نصیحت ہوتی عزیزان گرامی. اس لیے ہفتے میں مہینے میں ضرور جایا جائے, اور اس کے بعد شب برات میں جانا تو خود حضور علیہ السلام سے ثابت ہے. علامہ ابن ماجہ نے نصف شعبان ایک بات متعین کیا, اور میں اس حدیث کا ذکر کیا جس کے راوی حضرت ام المومنین. اب اتنی باتوں چھوٹی ابھی تو بہت بڑا ہے, ان کی باتوں کے ہوتے بھی کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ قبرستان جانا شرک؟ کیا ہم صاحب قبر کو خدا مانتے ہیں؟ استغفر اللہ, کیا صاحب قبر کو سجدہ کرتے ہیں؟ سنیے اعلی حضرت حاضر کریم زبط غل حسبیا مخلوق کے سجدے کو حرام کہا. کیا کوئی انسان کے لیے کسی کو سجدہ نہ کرے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور ایک اونٹ کے پاس بھائی جو کٹنا ہو گیا, صحابہ نے منع کیا, حضور یہ جانور ہے. فرما نہیں جانے دو آپ چلے گئے. اونٹ آیا, سب سے پہلے حضور کو سجدہ کیا, اور اس کے بعد حضور کے کان پر بڑبڑانے لگا. حضور نے سنا, سننے کے بعد مالک کو بلایا. فرما سنتا ہے اونٹ کیا کہہ رہا, تیری شکایت کرتا ہے, کہتا ہے کہ جب میں جوان تھا مجھے جوانوں والا کھانا دیتا تھا, کام بھی جوانوں والا لیتا تھا, اب میری خوراک کم کر دی, ناکام مجھ سے جوانوں والا لیتا, اپنے جان کا شفقت اور مہربانی کر. صحابہ نے دیکھا کہ اونٹ نے سجدہ کیا, کہا حضور ہم آپ کو سجدہ نہ کریں. حضور نے فرمایا نہیں, اگر مخلوق میں سے کسی مخلوق کہتا کہ وہ سجدہ کرو تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اگر ہوتا لیکن ناجائز ہے, کوئی کسی کو سجدہ نہ کرے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں ہمارے خاتے خواتین جا رہی ہیں, ڈھول تبلا بجا رہی وغیرہ وغیرہ, فاضل بریلوی نے خواتین کے مزار پر جانے کی ممانعت میں خروج النساء ایک بہت ہی مخصوص فتویٰ لکھا کہ خواتین جو ہے مزارات یا قبرستان پر نہیں جائیں. البتہ اس نے حضور علیہ السلام کے مزار پر انوار پر جانے کی خواتین کو اجازت, عام مقابر میں عام قبرستانوں میں خواتین کو قبرستان جانے کی اجازت نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اہل سنت بریلوی کا مذہب کہ مزارات پر بیٹھ کر سلطہ لگایا جائے, چرس پی جائے, پن پی جائے, کیا یہ ہمارا مذہب ہے؟ یہ سارے لوگوں کے معاملات کو لا کر ہمارے سر کھو دو, یہ اہل سنت سے پوچھو کہ لوگ بیٹھ کر مزار پر چرس پی رہے کہ آپ کا مذہب یہ ہے؟ کہا کہ ہمارا مذہب تو یہ نہیں, اور ہمارا مذہب کیا ہے وہ بھی سنیے. کسی بزرگ کے مزار پر جائیں, اپنے والدین کے مزار پر جائیں, تو ایک اس کا بھی ادب ہے. اس پر ہم نے بڑے دلائل براہین کتابوں صفحہ نمبر کے ساتھ ایک پوری کتاب لکھی جو یہاں موجود ہے, مزارات اولیاء اور تبسل. آپ جمعے کی نماز کے بعد بھی اسے یہاں سے لے جا سکتے ہیں. مزار پر جانے کا ادب یہ ہے کہ کیسے جاؤ, فرمایا مزار کے پائیں کی طرف سے جاؤ, پیروں کی طرف سے داخل ہو اور صاحب مزار کی شکل کے سامنے, کیونکہ جب میت کو دفناتے ہیں اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہیں, تو اس طرح قبر کے سامنے کھڑے ہو کہ آپ کی پشت ہو قبلے کی طرف اور چہرہ ہو میت کی طرف, اور کسی کو سرہانے سے نہیں جانا چاہیے. مزار آرام نے اپنے کتابوں میں لکھا, کوئی آدمی سرہانے کے اندر یوں گھوم کر لے جائے تو میت کو تکلیف ہوتی ہے. پیروں کی طرف سے آ اور اس طرح آن کر ان کی شکل کے سامنے پیٹ قبلے کی جانب ہو اور اس کا چہرہ مزار کی طرف ہو, اس طریقے سے کرے. آپ نے دیکھا سعودی عرب والے کیا کرتے ہیں, جیسے کوئی مزار فوراً اسے گھما کرے, بالکل اس طریقے سے کہ ایک چبر کے ساتھ ایک ظلم کے ساتھ اس کو ادھر سے ادھر کر دیتے. اللہ اکبر. امام مالک کو دیکھیے, علامہ شاہ عبداللہ محبی دیکھیے اور دیگر بزرگوں نے اس کو لکھا. امام مالک نے دیکھا کہ ابو جعفر منصور جو عباسی سلطنت کا خلیفہ آج بھی دنیا کا مالک, امام مالک سے کچھ زبان درازی ہو گئی. کسی مسئلے اپنے وقت کے خلیفہ نے ذرا سا آواز بلند کی, امام مالک سرزنش کی, وہ خلیفہ تجھے اتنی بھی تمیز نہیں؟ حضور علیہ السلام جلوہ کر اپنی آواز کو بلند کرتا, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور خبردار, اگر تم نے میری حبیب کے دربار آواز اپنی بلند کی, میرے حبیب کی آواز پر اور ایسے بول جیسے آپس میں ایک دوسروں سے بولتے ہو تو سنو, کیا وہ انتہ بتا مانو ہو اس بے آدمی نے تمہارے سارے زندگی کے اعمال اکارت چلے جائے, ساری زندگی کی نماز روزے حج اور زکات یہ سب کی سب تمہاری اکارت چلی جائے. صرف اتنی اسی گستاخی پر کہ میری حبیب کے سامنے آواز بلند کی, منصور نے توبہ کی. اب اس کے بعد کھڑا ہوا, کہا میں سرکار رجوع کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں, تابے کی طرف ہو کرو پرما تو حضور سے میں ہوتا, حالانکہ وہ تو آدم علیہ السلام کی پہلی کی بات, تو ایسا کر کے تابے کی طرف پیٹ کر اور حضور علیہ السلام کی طرف ہاتھ پھیلا کر دعا کر. اسی لیے ہمارے فتح عالمگیر میں دوسرا موجود ہے کہ جب حج کرنے کے لیے جائے عمرے کے لیے حضور کے دربار میں حاضر ہو, عالمگیری میں جزیا موجود ہے کہ حضور کے دربار میں ایسے کھڑا ہو جیسے کہ نماز میں کھڑا ہوتا. اور ابھی آپ نے دیکھا ہم سب کو تو دورے مارا مارتے ہیں شرک شرک شرک, اب آئیے انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر آپ ملاحظہ کر لیں, جب بادشاہ صاحب عبداللہ حضور علیہ السلام کے مزار پر آئے ابھی وہ ویڈیو موجود ہے کہ سارے شرک جتنے اسلام کے ٹھیکیدار سب کے سامنے بادشاہ نے ہاتھ حضور کے مزار پر پھیلا کر یوں دعا کی. اس کو بھی تم نے کچھ نہیں بولا, اس لیے کہ بول کر تو تم کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری گفتگو کھڑی ہوئی ہے, یہ اہل سنت کا مذہب اور مشرق ہے کہ تمام مسلمان دنیا بھر کے مزارات ایک کے سامنے پیر کرنے مزارات پر جاتے ہیں, اور ان شاء اللہ شبرات بھی ہم جائیں اپنے والدین اپنے عیز اقربا سب کے مزاروں پر جا کر ان کے لیے دعا کریں. بلکہ اتنا ہی نہیں, جتنے لوگ قبرستان ہمیں اپنے مسلک اپنے مذہب پر استقامت عطا فرما اور بے دینوں کے مکر و فریب سے بچا جائے. یہ بات تو مجھے کسی سیاسی جلسے میں کہنی چاہیے مگر یہاں بھی چونکہ ایجنسی کے لوگ موجود ہوتے ہیں ہماری تقریر سننے کے لیے چاہے اپنی ہدایت کے لیے ہو یا شکایت کرنے کے لیے ہو ہم ایک گزارش یہ کریں جو داتا دربار کے خلاف تحریک ہو رہی تو اسے دھماکہ کرنے والے کون یہ ظلم زیادتی کرنے والے کون ان ٹی وی چینلوں کو بھی داخل تفتیش کیا تھا جو دھماکہ کے خلاف آواز ہو رہا ہے ان کا بھی پتا لگے کہ ان کے جانے کہاں سے مل رہے ان کے آگے کہاں سے ان کی ڈور کہاں سے چل رہی ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی تو